ابن أبي زيد رحمه الله، والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. وفي رحمه الله والإيمان قوانين بحوض إيوين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون الكوثر ترده أمته تمتارم كون دي أنا جرب وإيوين دون يبندق وإميرو لا يظمأ من شرب من كلا جرب وإميرو فول أمرته قال الله يرون يناميرو ويذاد عنه من بدل وغير أم بتتين أم بيلتين أدين مولو أنا ريوي يودي أميرو نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وري لم دا ديمو دونك فايم بكب فامل دو لم دينو ايماناكو دي كودي جيغو موني فنور رسول الله صلى الله عليه وسلم حالي دا نيم فامي اركانوجي ايماناكو جيغو نرا دو ييم صلى الله عليه وسلم ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ودينا الله الملائكه امون دفتمون ان لا امون ان يلوم تكتن kodoroje ko moddi hen ko fanko di rewfu ñalawma sa cekitano wana gondinde ñande dargal na waratan wana dum tan ko darte hen a gondina ñalawma cekitano o gondina ko saawi le makko kootu sina gondina mo kanko e ko saawi le makko kofu le defter na jangetande en kali no mi ñalawma wana war Allah ummitina yibbe dum wajibi sina ne do habba en kali kasi ono e aljanna e yiti wajibi sina habbe en kali yimbe ana kaybire golleji mudum en jom en kaba'iraji be Allah na yafo be sumuyi sumuyi do jukambe be gartane aljanna hono neddo kala mayro iman non ka fudumata ko le yite en kali hala curanal nula sallallahu alayhi wa sallam e curanal sakira e makko annabaabe curanal mu'mini en fu en kali no hala hono etede golleji en kali no faqra betido o hala sirat en kayl do hal imana ko dum fu wajibi sina neddo goddina wajibi salallahu sina kabbadi salat ba jonka hon mu'min hay an di aqidaji wajibi di jengine wi be islami gilay sukabe gilla cukaloy anintin dum do nyande dargal na wara ko sawi le nyande dargal de hunde man ma hokkire derewol mudum jumo nyamo so mu'min so kefer jumo nano hono kudde kalen do de fu wajibi sina de kudde fu kabbe wajibi sina dum habbe aywa nanno e hadithaji hawd don wi'en nura sallallahu alaihi wasallam hadithaji de mutawatiru jano ana anda nokku dunke an ande kono hadithaji cellude ana peccio pecce didi hadithaji mutawatiru won hadithaji ahadu won ahadu woni hadithaji de jottaki haddu tawatur hay salati jonga hadithaji jonga on didi en tati en nay en salati jonga aziz salati jonga mashhur lati sotaki mutawatir denno mutawatir wonde ko jama kiwdo filli fa heewi la yumkin tawatuhum ala alkadhib ko yete tawatur de hunde de ka wawa hono wofade wawa fenate masalan joni almami ana julna yimbe nyande aljumaare on wara kutuba fo bobbi o sani donc a jeltudo le misir de fu donc anka yahi juma jeldo fo wara ya ndika golle ko almami wana khutba fasan ronda na ba hono ni da joni wa fenade ay hay joni ko lati ahadun so ni wana sara duuji mudu di kibbi so wana sara duuji di kibbi fo dum waawi dum sahi jonka sen sharri dum sharri ji dum yo jonka hono fanni ko don ko dun ken hadise dun ken usul jonka kaltin tan hadisaaji di mutawatir al imam al bukhari tan le kitab ar riqaqito waddi hen hadisaji jonka turuquji laawi ko futi sappo e jeena al hafiz ibn hajar o wi sahabaabe fillibe hono al kawsara en nura sallallahu alaihi wasallam be o wi e be buri sahabaabe chapande njoy an buri chapande njoy sahabaaji ko filli en nura sallallahu alaihi wasallam hal al kawsara andi dun jonka tawatir wori denno so hadisaaji de ana jotti ni fu hewde sahabaaji fillibe dumbe ana buri chapande njoyo donc afiso dum fu dum halde dum do wana ko niwi dane ko kalde ne ana jeeli hadisaaje de hadisa abdullah ibn amr ibn al as on haditha o wari li sahih al bukhari nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi hawdi masiratu shahr wendu amdu yo yaadu lewru non ma'uhu abyadu min al-laban ndiyam wendu ndu ana buri kosam rawnude wendu al-kawthar wa rihuhu atyabu min al-misk urgol wendu ndu ana buri misku urde wa kizanuhu ka nujumi sama kore lode wendu ndu ana e honno kode kam man shariba minha fala yaghma'u abada kala jardo e wendu al-kawthar ndu fu o dom data abada e nyaagori ki Allah ti bural makko e teddengal makko yo Allah won en e yarobe wendu muslim du filikimo donc lafzu mun o wi hawdi masiratu shahr wendu amdu yo yaadu lewru wa zawayahu sawa kubul di du fu fotu mana jonka jun tete di fu potu wa ma'uhu ndiyan dam abyadu an buri rawndi min al-wariqi fi kalis danaj wa rihuhu urmungul adyabu an buri gurdi min al-misk وكيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يظمأ بعده ابدا هوني دونك لي الجنه تو تونغروجي الكوثر يوت اه انا بودي نيوم ريال حديثا جي وري هم فاهي حديثا غودي كسي وري نورا دوي انا فرضكم على الحوض مي وني دونك ارتو تو دو يعني وينو فرض نورا ارتو جيب فاهمين o wi warɓe ana woodi donc hono andeteɓe so difi e gaaya am kañum wi adunki an wiya latadirima ahadatu badaka ɗum woni hono jonka yartuɓe e sahabaɓe nuraɗo sallah sallam caggal mum en ɓeede soo wi fa qulu ya rabbi ashabi fa yuqalu innaka la tadirima ahadatu badak wal muradu bi haulai l ashabi unasun qalilun yimɓe seeɗa irtaddu woni yartuɓe caggal mayde nuraɗo sallallah alih w sallam e nuraɗo mayno nde wona on sahabaɓe tawanoɓe ana wooduno nuraɗo murtiɓe aboubacry haaɓi e mabɓe donc woɓɓe garti ɓe woni muraɓe de sona ɗum wa rafiduna alhaqiduna ka rafidiyankoɓe wiyeteɓe siyankoɓe konne en sahabaɓe nuraɗo sallah ah sallam ɓe kamɓe kayɓe jara sahabaɓe fu jarti sowona seeɗa aboubacry ne oumar en fo yimɓe e yartuɓe yadan billah e ɓiye fo yori wiyeteɓe iwde hawd waɗa gonga so won riweteɓe ka fu masoɓe koyɗe mumen ɓe lotta koyɗe mumen ɓe diwete sobi hadis wari boukhari muslim wiwde abou hourayra nuraɗo no anditirta tomottare makko nde ñande dargal simahumu tahjil koyɗe ɗe juuɗe ɗi fo andawni saabi jonka e tooɓe salligi o wi ana jeeya hadis aji umda ɗe muttafaqa aleyhi inna ummati yudauna yawma alqiyamati ghurran muhajjalina min athari alwudui tooɓe salligi nden noon mo lotta koyɗe muɗum kandi ɗo ko salligatako so won diweteɗo fo o noone ɗum en gaɗino jokka hono darsuji muɗum ɓettade ko hollata e raddu kala darɗo fa aybina sahabaɓe nuraɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe ɗum kamɓe chiya goɓɓe en gaɗino jonka hono darsuji muɗum ɓettade ibnu abi zeydin wi rahimahullah o wi wa anna al imana qawlum bil lisan wa ikhlasum bil qalb wa amalum bil jawarih yazidu bi ziyadati al a'mal wa yanqusu bi naqsiha فيكون فيها النقص وبها الزيادة ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة دي هالا جنور نفوجي سن سن سن سن كتن دولين وبي وأن الإيمان قول باللسان كون إيمانا كده ويرو دي أمغ الموت هذا أمغ الموت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وإخلاص بالقلب إلا بنت دير دير لي برنير تي برنير أنا لا بيتون ولا فو دير تي أقوانغ أقواد الصوانا الله وعمل بالجواري يقول لي رتر أي رجوني ابن أبي زيد وفي مرجي أنقوات مرجي أنقوات جنجين رد مبقى لكتاب الإيمان تو بخاري تو murji am koɓe de woni on pelle majjuɗe ana woodi ɓe mbi imanako tan woni ko darete ko ɓe mbi so imanako an woodi fuu wala fuu ko torrata neɗɗo ko muuyi fo waɗa kesi sa goɗɗini tan ayo fiiɓe ɗo saabi aji qouran e hadiseaji nuraɗo sallah sallam ɗi fo holliɓe fiyaɓe noon alladina amanu wa amilu salihat ɗum jokkodirte gonɗiɓe so golli golleji lobbi ka neɗɗo gonɗini de imanako ana e ɓerde muɗum de ɗum heeƴi ɗum iwde dewal allah pene sona ɗum won yoga ɓe nani ana mbiya imanako wona julde imanako wona korka imanako wona ɗum ɗo imanako yo hikku lobbo non so gikku lobbu ka wayi fu so neddo joyi gikku lobbu ka fu dowtonto Allah ko Allah yisina himbe julako so neddo ka no joyi gikku lobbu fu dowtonto nulaado sallallahu alaihi wasallam ko nulaado yottini en yamiroore Allah wi julenko en kooran en kijjan en zakkan en katoro kadaaji dum yo aqidaaji no murji am koobe dum ulama yembe le defte jonka aqidaaji ni aqidaaji defte hadisaaji mawdi fu be ngaddan de pelle fu be ngada en mun en raddu fa tawende hono naabita dum woni yimbe laati be jogido den kabe pankare naati fu tawende yimbe anandi dum hunde so dum de kabe andano ka gamen gan hono wiide neddo so tawede omo godini Allah fu muy yoppa julde wala ko bonnata ila akhiri ko muy fu wada de kabe andano ka leedi min di mutlaq andano ka haben haki garne ni ka woni yimbe joni makhzulu e waddube de leedi ni anni bazo yimbe anbi afamina julde wana fi hunde jogo ñuma tan bi ko lobbo tan sa muy fati jula ila akhiri wallahi inna hadha lakadhib yazidu bi ziyadati al'amal ayo imana ko du wonno ko goddo kess do lama en do jonka hono yimbe tomatarndi lurdi yalla imana ko den ana beydo ana buyto na beydata ko buytata ko ko selli ko hawri aqira ahlus sunnati wal jamaa hono ibnu abi zayd haldi le muqaddima mun do ni o woni aqira sahabaabe tabi'in ko be honno ayi imam al bukhari fakkiti dum sanne li kitabul iman to ko hollata de do habbere imana ko ana beydo imana ko ma ani jibril goto imana ko ma ani annabaabe goto na imana ko ma ani abubakr as-siddiq عمر الفاروق عثمان علي رضي الله عنهم اجمعين اسكو يغوتون والدا يزيد بزياده الاعمال هاي هودوم بيدتا ايمانك تي بيدغول غولي بيدغول غولي او علي النافا ولا نجاو تلفزيون ايمانك ما بلا تاك غوتوم وينقص بنقصها انا نقص روتي نقص غول غولي فيكون فيها النقص او اندا او وني اغيدا هنا كيلو دو هنو dum woni ko ibnu abi zayd du yehi dongo dum so yen pammini aqida makko aqida hono salaful ummati sahabaɓe tabi'in koɓe tan goɗɗum nata hen fa yakunu fiha naqsu wa biha ziyada ayi to golleji ɗi to toon naqqisa gongol wardata to ɓeydani ndi wardata aya nanen haala makko anni ko warta haalde hanka windirede bi dhawbi dhahab tayna ɗum kanñi wala yakmulu qawlu l imani illa bil amal kongol imana ko hiɓɓa tan sona golle so neɗɗo wi kañum mumini gollay fo imana ko o penejano a mumini hulta Allah a mumini a gollata jamiraɗi a mumini aɗa golla kaɗaɗi anda imana ko hiɓɓay imana ko yo ñikkuɗo o warata haalde noon ɗum ittata neɗɗo e imana ko ka caggal asul imana ko ka ana toon ɗum ne fo wallahi ɗum woni a famina hono haɓɓere sellune nde ko haali ɗo ko ɗum jonka mawɓe hadisankoɓe mawɓe fofo ha en tomotare nde fodow ɗum ji wala yakmulu qawlu al-iman kungol imanaku hibbirta illa bil amali sona golle so do haali imanaku o kungol imanaku so golle o warayna golle o onyiki ma wonko nyiki golle o anda imanaku o hibbayde o yete imanaku buyti wala qawlun wa amalun illa bi niyya anda kungol golle du fu jonka hibbata sona andiya so neddo haali golli wala to bernde to dum du kazalik wala qawlun wana kongol wa amalun e golle wa niyyatun anniya illa bi muwafaqati sunnati sona hawrude sunnayi ngaran do waqfa seeda fa ɓeyden famtinde haala makko ka famtiniren ka ulam ko ulama en tomotare nde haali hen o wi anda golle so waray imana ko hiɓɓay so golle wari kongol wari so anniya waray hono noon golle kongol e golle e anniya fu sena hawra e sunna huɗoni sunna kono wiyete sunna sunna lawol nulaɗo tan joko nulaɗo fo sunnake neɗɗo fu dartoɗo huɗum woni ko nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam golli ke sahabaɓe muɗum so jonka siini min ka ɗum walda e sariyami golle fo sunnake ɗum neɗɗo fu ɗurtiɗo e ɗum fu wona sunnake ko nulaɗo sallah sallam gollata ko sa golla e ɗum aɗa ɗurtiɗo so aduna fo indirma sunnanke anda inde ɓolde noon ana wayi honno so talka wala fe hunde wiyama cogalo hono ɗum nafete talka noon fi hunde a wala fe coppora wala neɗɗo hawri e mañuma cogalo wonko nafete yeru ni so aɗa jokki kunura sallallahu alaihi wasallam ko sunna mun so yimbe fu kawri afamina ko muy fu indir mi ya wala sunna ila akhiri wala ko torati ana ihon no agalo neddo mo alla newnani ana wawani hore mudu se do hawri ma yuma talka ko no bonnata fe hore bonnata njib man he garuji man he kudde ma fu ana kibbe yama talka nenno inde sunna ne wana inde ne woni ko darte de wana hono mi indiri hore am sunna de golle o golle sunna mana sina dum hawre sunna la buddha en gada jonka hono misaluji yew de ngoni arande be maliki e kobbe do oy halande on le dartuji cili cili walli fi be bid'aaji e to motare ndi fu yo mawbe maliki e kobbe walli fi be bid'aaji e to motare ndi fu yo mawbe maliki e kobbe arande turshushi abu ishaq ash-shatibi on ko hon deftere mun de wala hen ibn al-haji en jom madkhala fa warta e be men gaabe cheikh ahmed ayi ko lifi cheikh usman fodi ayi ko lifi ila akhiri hononi den no so tawede mazhab maliki o woni sa'id o woni jonka hono sa'id ga hirnaage ga don jonka hono jali do ga hirnaage hono la torto da maliki en ke so tawede ar golla bid'aaji so dammi to da fa de maliki ga han tekitat bo le nyalade tan won njimi won goto e jonka hono ulama en sado wana do mari do no wonko widdi o wi garbu ifriqiya do ni hirnaange ga yo alsilami en ko jali e mabbe du fu e mazhab maliki o woni maliki ne an harmini jimi wadi nususuji fahiri pillaadi yude maliki hande en jiido wiobe dum do anibe baggi e kireeli ana pija ana boma ana bi zikri hoto dum yata koto Allah jabata o zikru o jabata hawra sunnatul nabi sallallahu alaihi wasallam mana golli fumo gollata famina on kudde de mawbe maliki en kobe kadi anni defte mun en ana yie so won hadu dabe hande yoga jewan inde wonde indira joomu en yaba habi e ma goddo ngaden misal ngaden tan ihtifal maulud madkhala anni ana leedi jungoji mudum ana goti ana wodi gila zaman cheikh ahmed en cheikh ahmed no jogori madkhalni ndi ata e dum dama ko wala fu defte no hortinir non on den cheikh amadou donc masalan dum misal fam o del mawlud den kanko do wada den no anda dum non nan inde mun na and na o anda andu be galande fa anda dum hani wadede be andu fa be dala be ngaday den no mo wada o kay mabbe hawri so a wi gilu nula do garuda a hora e sunna so minula do wada sa ba e mun gara tabi ina e ngaday imam en be ngaday Bukhari muslim en gada ila akhiri fati ewu hono gol hono e anniya ma oto so anniya hawra e sunna yata so golle o yaada hawra e sunna yata ila akhiri kuddi fusina hawra e lawo nura rasul sallam ndartan dum ni nura do ni war ila akhiri e so golle wari joni to be mbi golle kay sina tawe ni ya don ikhlas so golle o gadda mon o hani warre ni sona ngam Allah garuda yata so am muyi dum jonka ngam Allah gab Allah mo yurdaa ka gollay donc ara yidi hunde a gollay dum du waray non sa yidi a golli so hore sunna dum du waray ni woni ibnu abi zayd ni wi abdur rahman al akhdari wi wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma allah fi daganta ko neddo golla golli fusina anda kite allah makko kite allah wi de o yi kite leydi ma kite aada de kudum shari'a wi makko wa yas'al al ulama so anda o lamdo ulama wi Moribabe hudum sariya Allah wiide hunde man wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam o nyemtina jokkube sunna nula sallallahu alaihi wasallam be yi yanu jonka de sati woni e imana ko nokku ahlus sunnati wal jamaa'ah ibnu abi zaid ibn al-qayrawani rahimahullahu wi wa anna as-sirata haqq wiirema siraatu du yo gonga noon wala ɗum gonga sabi ɗum tabitiri sunna nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam yajuzuhu al ibadu bi qadri a'malihim jiyaɓe allah ɓe ara ɓettoro siraɗiti alqadar golleji maɓɓe fanajuna mutafawituna fi surati nnajati alayhi min nari jahannam wonhen jonka hisoɓe daɗodirɓe noon e heñagol hisugolngol hisugol jonka e siraɗo yiwde e yiite jahannam so siraɗo ɗo jahannama ɗo woni وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم ونهن دو يمبه وبه قولي جمون ان كالكي دو من ليه جهنم عندنا كو هال دو جونيكو كو يسراط يونغوانكو هوتو سراط تبتي سراط جونكا تبتي نسو سوجي نجديرو دوم جسر جسرو yo ana way honno jonka honno yete joni e francin core e pompe do jahannam yimbe ana betto e do sirat o yaade aljanna alqadar golleji mun won hen bettotobe honno majere ni mana be jaayi honno majere won hen bettotobe yaawbe honno hinduni won hen bodobe yaade so bi wari lay cellude bukhari muslim de defre didi cellude do bukhari muslim de abu hurayra hadith on juuti sedo wi hen فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم صراط وادي دو جهنم فاكون اول من يجوز من الرسل بامتي نلادو وي صلى الله عليه واله وسلم وي ميلاتو مي وني ادوتو فو بتاده هنا بتوداده توماتاري مول نلاد كانكو نلادو صلى الله عليه وسلم كانكو ادوتو فو بتاده وبتوداده توماتاري مكو ولا يتكلم يومئذ احد الا الرسل وي كانكو نلادو صلى الله عليه وسلم o wi hay goto halata ñene den sona nelabe hay goto su sahalbe hala wala wala kala o sona nelabe tan wa kalamu rusuli yawma idin nelabe ne hurum kalata ñene den nelabe yaabe kanyum en tan jey hala ñene den be hurum be kalata do sirad Allahumma sallim sallim Allahumma ya Allah do sallim ya hinu donc ya hinu jiyabe mo fo lo moyta aywa mikiti do dum ana domi dum o golle ana domi nani hulde Allah de sa yi bernde ana solindi e miccitaade Allah e benjaade fuude ko dewru ko miijata ko so ana miijo mayde e ko woni taggal mayde le hono lambi e qabru e neema mudum kayi e torra mudum e kudde de do godde ngende dargal de fu joom dejjoto taw ko fu dejjir sa nyirta ne dejjiro de ne dejjoto so ana dum de hayso hitan taw woni ko gasay a joom koreji hitande wari hitande gasay ñam te baaka yi an seeda fu amata la denji yalla hono gattali hitande ande rawi taya mayo jati gila anka kulda ko waray batte won ko kulda yeso do den no neddo du fu mo imana ko woni berde mundu fu denji to do kulli taw wakati fu jerginande berde munde denjo dum yete kulal Allah wa fi jahannama kalalib mithlu shawki sa'dan o wi kalalib jaka jembuje ana le ana e jahannam ana wi honno giye as-sa'dan ledde ana to ton ana wi sa'dan an li badi to wi sa'dan naru bi har ra'aytum shawka sa'dan yalla on jino ledde bi tede sa'dan be ana qalu na'am qala fa innaha wi hono e kalalib deka jambuje de gonde hen ana jibo e himbe an nanga dum mithlu shawki sa'dan ana wi hono jonka hono gi sa'dan ghayra annahu la ya'lamu qadra 'idhamiha illa Allah jonnon nandinede ka alqadar honno di poti mawnde kanje hono jaka jembuje de alqadar mawnugo gol ka dum ko Allah tan andi takhtafu an-nas bi a'malihim kanje jonka jaka jembuje de ede nangira yimbe ti golleji mun fa minhum man yubaqu bi 'amali won hen karkirto de golleji mudum jonka won ngasete do so hisa hadith goddo kasi wedi o kale sahih muslim tan wala sahih bukhari e haditha abu hurayra kin hudhayfa abu hurayra عبد الرحمن بن صخر حذيفة بن اليمان يا صحابة بيقولوا فيلي حديثه ووري ينكسي وترسل الأمانة والرحم أي نيان دان قال كورة فو سويم أنجد بسيرات كورة فو ننجري دكور أمنا الله صلى الله عليه وسلم حالم تقول يم بيا لين بأن دين برودو نوكا يوم يوم قلت أن هذا ابن أبي زيد القيروان له لأن بكت هذه ساجد الله صلى الله عليه وسلم كيلو ده أيوة سيرات كي ولا فمو يلا هيسود ترى أدنى دوي بكل المساك ترى سيرات kurooni donko ko warta so daro do siradi do jonka o tursalul amanatu war rahim nula do yi holare kanyume endam be garata so daro fataquma en garata ngi jaro jambata yusirat yaminan wa shimala tatteji di sirat jungo nyamu jungo nan nanen de jiyabe Allah holare joni yononi ji fahi anna nangi gunda Allah laadi akolna do di kudde parra e made julde do holare no julle yeso yimbe sa tooti djurata mar ngar mi yeso yimbe ngartinta bonni hola korka honono zakka honono hajji honono terde ma hono a'da ujidi Allah hokima de yo holare non de Allah holnima non dem ganga Allah hokima dem ngal so holnima fati kal dagal ko harbi gite ɗe fati ƴeewra ɗum hono ko harmi, reedu ndu hono noon fati ñamra ɗum ko harmi, farju o juuɗe ɗe koyɗe ɗe ila ahir honni ɗe fof yo hoolaare noon. Aɗa jeeya e hoolaare kasi noon iji mon ana heewi e maccuɗo Allah, aɗa jeeya e hoolaare kasi ñamande, a nangi e neɗɗo ñamande yo hoolaare noon, nanggata ñamande nde so a wi mum mi yoɓata hokkatama, yo hoolaare noon tawi kuɓɓinoɗa yoɓɓude mbasa yoɓɓude. Aɗa jeeya e hoolaare kalifal neɗɗo halfinima hunde ɗi fuu yi jonka yo hoolare ɗum ɗe garta so daro jonka bonnuɗo ɗe fuu ɗiɗo hoolareji fuu fo jonka toon hoolare nde domrata ɗum ɗo siraɗe ɗo a jaɓatako. War rahim kañum e enɗam, enɗam du neɗɗo kala bonnuɗo enɗam fuu to sira to sira to enɗam ɗam warta so daro doma ɗum. Nelaɗo no wiya sallallah alih w sallam laysal wasil bil mukaafi, o yiccono enɗam wona mo so waɗana moƴƴere fuu yomtoto koy, walakinna al wasil o wi ko woni hono wasil coɗowo enɗam nde man ida qadat rahimahu o salaha, so enɗam ɗam taƴi fuu o soɗan ɗam. Jonka enɗam du so joni tawi jomum fuɗɗi taƴude ma so goɗɗo taƴi du so jomtiɗa fuu jonka doman neɗɗo ɗo siraɗo ɗo. Fata qumani jambatayo sira ɗe garta so daro seraji ɗiɗi siraji ɗi yamina wa simala o yo ɓurro awwalukum arandeɓɓe, nden andi arandeɓɓe ka ana ɓetto kal barɗi honno majere en andi ɓe ka hoolare nde ana moƴƴi enɗam ɗa ana moƴƴi moƴƴini hoolare moƴƴini enɗam ɓe goni ɓettotoɓe kal barɗi honno majere ni. Qala qultu bi abi anta wa ummi, jonka Aboubakar ɗo e Hudays goto mabɓe wi bi abi anta wa ummi, e an nulaɗo a cottitiraɗo abba mi innam fuu, ko wonima da o lafdu de so torra waɗi e ma fuu yoppe nangga abba mi innam. Ayu chey in kamarri l barq, huɗoni ko mbiɗa honno ɓettagol majere ko. Ɓala nelaɗo wi awalam taraw ilal barq, yalla on jiyay faade e majere kayfa yamurru wa yarjiu fi tarfati ayn, no nde yarata so nde wartira honno majango yitere ndi ni arande ɓe ɓettorto surat fo golleji mumɗen koy fof golle mum noon golle wona tawi wona jonka e yiɗanama golla wona yimɓe jiɗani ɗum golla ma yi wona yimɓe kandini ɗum so yimɓe kandinima an andi golle ma o so golle ma o garɗay tan anda ɓettorta ko noni. Hummaka marri rita heddiɓe hono ɓettagol hendu hono hendu, hummaka marri ɓayri caggal muɗum kasi yoga ɓetto honno ɓettagol pooli hono pooli diwoji ni wa shaddi rijali, e jonka woɓɓe ɗum ɓetto honno dogugol worɓe honno worɓe dogoɓe hono donduni tajri bihim amaluhum, golleji ɗi dodata e mabɓe koy won fof golle muɗum ɓe nanɗa joni ɓurodiri heñogol ɓe fof golleji ɗi ɓurodiri eyyi golle one hoto watte gandaka golle o watte wonata yowmal qiyamati toon huɗoni ko watte ko konana ten modi baɓɓe ana mbiya en sariyewi ɗum ana waɗe sariyewi ɗum ana yoppe ɗe wonɗe neɗɗo gollata so tawi golle muɗum ana yawga ɗum ñande dargal eyyi sa yi jonka hono e taɗuɓe hen fuu e kuɗɗe ɗe sariya yamiri ɗum na hani waɗe ɗum na hani accedɗe e ley ɗum jacci ɗingol heeɓi neɗɗo. O yi wa nabiyukum qa'imun ala sirat yaqulu rabbi sallim sallim, annabajo moon o ando sirat ana wiya ya al al ya an allah sallim sallim, yo ahinu yo ahinu nulaɗo an tadi en nulaɗo foti yidde en sallallahu alayhi wa sallam harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim hatta ta'jiza a'malu al'ibadi, fa golleji yimɓe ɗi donka yogade masalan joni en tawan honno henduni ma hono jonka honno pooli ma honno dogan yoga dogan ni fa jonka ronka wara jonka hono golle bo tilki tawi sirat no heddi hatta yatiya arrajulu la yastati'u sayra illa zahfan, fa neɗɗo wara jonka ronka yaade jaati sona zahf sona hedda no ɓoda. Qala uyi wa fi hafatay sirati kalalibu muallaqa, ɗumni hono jaka jembuji mbiɗen ɗe ana seraji siraɗi ana jiɓo e yimɓe ma'muratun bi akhdhi man umirat bih, eɗen jambira ɗe nangga moɗe jamira moɗe jamira tan ɓe nanggata so maktushun najin wa makdusum finnar, woni hen ngaseteɗo so hiisa moɗe ngasata ɗum ɓe mbarmina ɗum ka hiisan koy woni hen ɗo jonka hono cammintede ɗe yiite. Hadisa goɗɗo kasi wari le sahihu muslim o du iwde e abou saidin al khoudri radiallahu anhu saadun malik ibnu sinan, o wi nuraɗo sallallah alih sallam wi summa yudrabu l jisru, jisru ɗum pom o waɗe dow jahannam dow jahannam yimɓe ɓettoto nde woni jonka curanal ngal wara annabaɓe mbi allahuma sallim sallim. Ɓe mbinduraɗo sa sa hon jisru o ɗon pom o o wi dah dumma zallatun, o taatowo noon aɗa ɓotowɗi aɗa taata dahda taati zalla o ɗon kanon mbiyete fiya khatatif, jake won hen jembuje won hen o kalalibu jake jembuje ɗum ɗo khatatif woni jembuje jaati ɗum ɗon hono ko ittirte so fate samile ndiyam kul e hasak e leɗɗe ana wiyeni تكون بنجد فيها شويكة يقال لها سعدان حسكو ولكن ده هون جي من ده كان يوته سعدان فيمر المؤمنون مؤمنين بيتوا كطرف العين هون ما جاء ويتر وبيتوا كالبرق هون ما جري وبيتوا كالريه هن هند وبيتوا كالطير هون بولي وكأجاويد الخيل يوجا بيتوا هون تشا تشا تبوتي والركاب يبقي الجلود فناجي ونهن كيسو مسلم كينة تيرو ومخدوش ونهن ناس تيرو دي مرسل يبتي ونهن دو بيرا تيرو في دار جهنم يا الله هنا نعم انفامي كي كون ايمانا كو نوكو دونكي ان سنة جماعة ادوم لاتو تاوي نتو حبيرا برني حال دات امغال غولي رتر دي تتفون ناتو جلي ايمانا كو هن الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وإنما ودي ألا تحصر كون مؤمن أن ديبسوا الله وولامه معنى سكب وجه الله غريب كله so ayi Allah de janga ma mabbe zadatuhum imanan dum beedna be imanako imanako beedato ala rabbihim yatawakkalun e jonbe tam be bakil alladhina yuqimuna as-salata be be ana jonka hono pocce julde onnim ma razaqnahum yunfiquna e banafqandir kum min arzin gim kur ulaika humul mu'minuna haqqan ayi be ngoni mu'minin haqqan jonka ngongira ta ko hebu dalika haqqan حديث وري ركز لي صحيح مسلم نلا روي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة إيمانك يا كاب يا كفن لجدي أيوجا بضع وني ولتتي يا رجاني ما كفن لجيكم أيوجا تو فأفضلها كقول فو مجدة إذن كهون كاب إيمانك قول لا إله إلا الله وأدناها كقول فو فم لدة إماطة الأذى عن الطريق إتدي كترة إلاول هنا مثلا جوني كوكل أنا إلاول أن ترى بتتوب ma hayre ana lawol yimbe ana pergo hen ma mobilaji ma motoji ana pergo hen ma ko sobi ana lawol ma jonka hono masalan tawi hono toggere non hono chabe ara torra jonka baddi be gelodi e ma pucci e ma ko nande mun en tajade hono ni wal haya'u shu'batun min al iman yaqidu ana jaya tabal imanako onayi ande hadiso o holli jonka hono imanako ana beedo ana buito ayaji mudum e hadisaji mudum gadi fahi en kalin dum to bukhari darsu bukhari to jogiro darsu ji bukhari arandeji di fu kitabul iman fu anato dum sabi so al hafiz ibn hajar wi wa filiki ude al imam an-nawawi wi wal azhar al mukhtar kun ko buri bangude ko buri subede kade anna tasdiq yazidu wa yanqus hono gondi gongol jati ana beedo ana buito e dum jonka beedoro bi kasratin nazar e hewde taykita gol ووضوح الأدلة يبنغو قول دليلاج ولذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره ثم سألتسو إيماناكو أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يمبري جوكار سنبه قلي إيماناكو تانا أبو بكر بحيث لا يعتريه الشبهة سبي هون الشبهة هم كنت جيبي لواوا هون نادهن يو جوني يوكا أنا قوان إنا ده سهيب إنا رؤفا ويلتكم سيعرفو أنا واي ودي من سكي فاوي إهي الأورة فتي أودني سكي يوكا إيماناكو منو يوتي كفافي هون سكي ونعي وي كيان من تدوم ده ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل هم فسق يبيهور من تاون كون لبرن من دك وجاتي أن برون جرى يقول ده حتى إنه يكون في بعض الأحيان فان في وردي أو ملاط وقتي يوجا وقتي الإيمان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها أتام وقتي جبر إيمانك وقتي جبر أوكل ده الله جلا وقتي جقول دي وقتي جبر إخلاص جلا وقتي جقول دي هني janno dar fa jeltina hono imanako golleje imanako haqiqa dum wana hono ko selli ko imamu en be jehi do mudum hadisan ko be tawtude jonka wonbe yasuma be sahabaabe tabi'in ko be e mabbe to motar ndi fu hono ayde qur'an de kullirni tan imanako be do na buito fa amman alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما هوني وهل تقول نقي سودي حديث قرر من رأى منكم منكرا حديث مسلم kala jiiɗo e moɗon hunde ne yankirande e saria fali yugayyiruhu biyadihi wa yaltira junngo mum fa illam yastati so o waawa fa bilisanihi o waltira ɗemgal makko fa illam yastati so o waawa fa bi qalbihi o waltira ɓernde makko wa dalika adafu l iman ɗum ɓuri fuu lo'ude imana ko hen holli jonka ɗum ɓuri lo'ude iman o ko holli imana ko odu ko lo'i ana hen ko sembini ana hen nden noon haɓɓere nde e konngol ngol e golle o e fuu jaadan nayi haɓɓere nde donc so haɓɓere ka warae ɗum ka imana ko warate hunde fuu wajibi sina tawe jonka haɓɓere nde anniya o an toon so binnu laaɗo sa sallam innama al amalu binniyat aywa so konngol ma golle hawri e haɓɓere nde ɗo ni anniya o so hawra e sunna ɗum nafata so hawra e sunna tan nafata seɗɗo haali konngol anni e muɗum jonka hono ngol dewretengol ngo hawra e sunna nafata so golli golle anni e muɗum golle oyo dewal so hawra e sunna nafata man ahdata fi amrina hada ma laysa minhu fahwa rad man amila amalan laysa alayhi amruna fahwa rad en kaali le darto nde ɗo deftere dati ɓettade golle haysoni ɗum muyrimo gam allah so hawrayno sarya wini o jaɓataki en gaɗi misal sahabajo pinɗo beete layya so hirsi layyari muɗum abou bourdata bnu niyar ɗon e kawi bara ubnu azib ko o wari ɗum de dewal allah ɗum hirsiri layyari ndi ko o wari du anniya lobbo sarya yambiri o waɗa lawya lobo aɗo yimɓe kani nulaɗo sallallah alih w sallam e jumnuno yimɓe to fummerton so wa'asi so holli layyari wawa hirsede so wona caggal julde nde o haala nulaɗo sallallah alih w sallam kanko hirsi layyari makko hoɗum nulaɗo wiimo sallah sallam wimo chatuka chatu lahmin dammulol magol dammulol tew ɓolo tan o heɓa zunubu ka nde wonno wona luttuɗo ka baraji o ka heɓaka ayi ndenno wala yukaffaru ahadum bi dambin min ahli alqibla o du o mahallu kanɗo taskitede ga men ga sanne sanne o nokku omo hani ko ibnu abi zeydin alqayrawani haali ɗo ko ɗumana hani taskitede so faameɗo sanne o wiide wala yukaffaru ahadun goto fuu heforɗirtake bi dambin saabi waɗi zunubu min ahli alqiblati ɗumki en qibla juulowo o waɗi zunubu o feni o wujji o zeeni o yari doro o wari neɗɗo ila akhiri hono ni ɗum wiyat ɗum watta so wiye keferde watta ƴeew ko woni jonka hon tafsilu no ɗum famratede hen hunde wajibide e diina nde darura yimɓe fof no andi hono julde en hono zakka en hono korka en hono hijji en neɗɗo wi ɗum wona wajibi o ka laati kefero hayso o waɗi hayso o waɗi hunde nde o laati kefero hayso o juuli ko o wi julde wona wajibi ko julde wona wajibi ɗu so waɗi tanna moƴƴi anda o laati kefero o juuli juulay fo zakka hono noon korka hono noon hijji hono noon ma kuɗɗe andaɗe jonka hono diina ana yankiri ɗum bi darura so o danni ɗum hono so o danni yarde doro en ma o danni zina en hayso tawi jonka o waɗay ɗum o laati kefero ka so tawede wonko o waɗi e kaba iraji zunubaji mawɗi ɗi de o dannayi wallay omo andi ana boni golli luttal allah o dannayi omo andi ana boni nokku dunki en sunna fuu o maayi o mumini naqqisiɗo imanako ɗum ɗu en kaalin ɗum le deftere ɗo ɓettani ɗum gandi ɗum ayaji hadisaji o mumini ka o naqqisiɗo imanako so o mayiɗi ga seeti tuubal o maayi guila o tuubay omo golla golle o fi makko woni faade allah so allah muyi jukka mum muyi yaafotomo so allah jukkimo du duumata ko leyyita ka o woni aqida ahlussunnati waljamaala taqba o woni aqida ahlussunna nden no eɗen jiya ɗo joni yimɓe kuɗɗe seeɗa tawi neɗɗo jonka wiya o kefero wiya o mushrik famina ila akhiri hono ni la e ɗum joni yo aqida mutasila en hawarija en kañum wiyata so neɗɗo waɗi hono ɗeɗo kuɗɗe kaɗaɗe ma jonka wonko yoppi e kuɗɗe bajibiɗe ɗi fo o yalti e imanako o duumotoɗo faade e yiite to o muskila omo heewi ga e banggal e gaɗiroɓe mo tatbiqu golle e tatbiqu haala fo tatbiqu golle ni hono jonka masalan hon dannude ƴiiƴam neɗɗo juulowo so tawede fennayi ɗeɗo kuɗɗe jonka e luttal waɗi golle du jonka hono lofsude wiide jonka o kefero no mushriku ma ila akhiri hono ni ɗum ana hani haybede ande sanne yo allah hamdu minana mum fadeɗo tol poccimɗo